Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier ma nadzieję, że prezydent podpisze ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Mówi, że Andrzej Duda ma szansę naprawić to, co zepsuł. Właściciele pensjonatów przygranicznych z województwa lubelskiego skarżą się na brak turystów. Przypominają, że u nich nie ma strefy buforowej na granicy. Za oceanem protesty Amerykanów i polityków przed planowanym orędziem izraelskiego premiera w kongresie. Prezydent ma szansę naprawić to, co zepsuł. Tak premier Donald Tusk odpowiada na pytanie, czy Andrzej Duda podpisze przyjętą przez Sejm ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Są oczywiste powody, dla których pan prezydent powinien to podpisać. Ktoś o tym mówił tutaj na sali sejmowej. Uważam, że tak jest. Pan prezydent ma ostatnią, czy jedną z ostatnich szans naprawiania swojej reputacji i reputacji Urzędu Prezydenckiego po tym, co robił przez lata z Trybunałem i z całym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. W końcu to jest druga, ostatnia kadencja. To te kilka miesięcy prezydent mógłby wykorzystać, żeby chociaż trochę naprawić to wszystko, co wspólnie z PiS-em psuł przez lata. Zgodnie z ustawą na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które przez co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami ani senatorami. Sędziowie mają być wybierani większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Szef rządu odniósł się też do afery z Funduszem Sprawiedliwości. Powiedział, że winni skandalu i nadużyć nie unikną kary. Zarzuty prokuratury dotyczą nieprawidłowości w nadzorowanym przez Marcina Romanowskiego funduszu. Poza udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej dotyczą one m.in. ustawiania konkursów. Chodzi o ponad 100 milionów złotych. Właściciele hoteli i pensjonatów z województwa lubelskiego liczą straty w związku z sytuacją na wschodniej granicy. Jak sami mówią, turystów jest mniej ze względu na dezinformację. Skarżą się, że w Polskę poszła wiadomość, że strefa buforowa dotyczy także przygranicznych terenów Lubelszczyzny. Pytają się goście, niepokoją się, no i trzeba tłumaczyć, czy bezpiecznie, niebezpiecznie, czy migranci przechodzą, jak to wygląda, no to uspokajamy jak możemy, ale gości mniej. No ponoszę straty, to ewidentnie, bo jeżeli nie mam powiedzmy w 60% obłożonego obiektu, no to są ewidentne straty. Mówił właściciel pensjonatu w Janowie Podlaskim Arkadiusz Okoń. Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej przypomina, że na terenie Lubelszczyzny nie ma tak zwanej strefy buforowej, która zakazywałaby przebywania w rejonie granicy państwowej. Turyści, którzy wypoczywają w okolicach rzeki granicznej Muk, mogą oczywiście te tereny odwiedzać. Warunkiem jest jednak to, aby zgłosić swój pobyt do placówki Straży Granicznej. Strefa buforowa obowiązuje w województwie podlaskim. Obejmuje obszary nadzorowane przez placówki Straży Granicznej w Białowieży, na Rewce, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. Dwóch nastolatków zatrzymano minionej nocy w Gliwicach po policyjnym pościgu. W rejonie ulicy Bojkowskiej patrol policji zauważył czarny Audi wyprzedzający z dużą prędkością inny pojazd na podwójnej ciągłej. Funkcjonariusze ruszyli za nim, a samochód zaczął uciekać. Dopiero w Ornontowicach udało się zepchnąć uciekający pojazd na pobocze. Został zepchnięty przez radiowóz policyjny, który został wykorzystany jako środek przymusu bezpośredniego. Nadal kierujący kierował się na policjanta i policjant wykorzystał broń służbową, oddał strzały w kierunku opony tego pojazdu. Później pojazd został odnaleziony, a w wyniku współpracy policjantów z Mikołowa i Gliwic dwóch obywateli Ukrainy w wieku 15 i 18 lat zostało zatrzymanych. Mówił Szymon Kołodziej z policji. Teraz o losie nieletniego pirata drogowego zdecyduje sąd rodzinny w Katowicach. Część polityków amerykańskiej partii demokratycznej planuje zbojkotować dzisiejsze orędzie w kongresie premiera Benjamina Netanyahu. Wizycie izraelskiego przywódcy w Waszyngtonie towarzyszą protesty przeciwko ofensywie w Gazie i pomocy militarnej. Stany Zjednoczone są jednym z najbliższych sojuszników Izraela. Sposób prowadzenia wojny w Gazie wywołuje jednak sprzeciw wielu demokratów. Część z nich nie pojawi się dziś na orędziu Netanyahu. Jak on może być tutaj, gdy mamy do czynienia z nieludzkim traktowaniem mieszkańców Gazy i zachodniego brzegu? To jego obecność w Waszyngtonie powinna być stawiana pod znakiem zapytania, mówiła w CNN przedstawicielka partii demokratycznej Madeleine Dean, która zamierza zbojkotować wystąpienie Netanyahu. W tej chwili nie wiadomo, jak duża liczba demokratów nie pojawi się na jego orędziu. Na Kapitolu nie będzie wiceprezydent Kamali Harris, która jutro spotka się z Netanyahu prywatnie. Biały Dom potwierdził również, że jutro dojdzie do spotkania premiera Netanyahu z prezydentem Joe Bidenem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

piątek rozpoczynają się 33. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. To najważniejsza impreza sportowa czterolecia. Wątków z nią związanych całe mnóstwo. Kilka kluczowych postaramy się poruszyć dziś z naszymi gośćmi. Nie ma cienia przesady, że w studiu zameldowała się legenda dziennikarstwa sportowego w naszym kraju, Mirosław Żukowski. Dobry wieczór, Mirku. Dobry wieczór, kłaniam się. Ciągle wierny Rzeczpospolitej. Jak najbardziej. Przy naszym telefonie inny z tuzów dziennikarskich, którzy zabiorą dziś głos w Klubie Trójki. Krzysztof Żykowski, były dziennikarz m.in. L'Équipe, najważniejszego sportowego dziennika we Francji. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, witam serdecznie państwa i panów. Jest już z nami połączony także trójkowy wysłannik do Paryża, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór, jest mi niezwykle miło znaleźć się w takim szacownym gronie. Nawet nie wiesz, jak mnie również. Nalegamy na kontakt z państwa strony, z jakimi nadziejami czekacie państwo na te igrzyska, jak państwa zdania wypadną nasi sportowcy, ilu medali się spodziewać, na czyje starty czekają państwo przede wszystkim, już nie tylko w kontekście naszej reprezentacji. 22 i 7 trójek, proszę do nas dołączyć w każdym momencie audycji, przy telefonie czuwa Józef Niewiarowski. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski, w związku z tym, że to było dość długie intro, oddaję głos naszym gościom. Panowie, na co wy cieszycie się najbardziej, myśląc o wydarzeniach w Paryżu? Może najpierw Krzysztof Żykowski. Oczywiście. No cóż, ja chyba nie będę bardzo oryginalny, jeśli powiem, że czekam przede wszystkim na tenis. No na tenis pań siłą rzeczy, bo to od kilku dni już wiemy, że praktycznie nasze nadzieje będą związane tylko z singlem pań. No i na siatkarzy i siatkarki. Bardzo się cieszę, że siatkarki dołączyły do grona mężczyzn i że też będziemy na pewno z wielkim zainteresowaniem obserwować nasze panie w Paryżu i w ich występach pod czy nad siatką. Lepiej, żeby było nad siatką. Natomiast no oczywiście tenis i siatkówka to są chyba nasze sztandarowe dyscypliny sportu, te, o których możemy myśleć medalowo, ale wyczytałem gdzieś chyba, nie wiem, Mirku, witam cię bardzo serdecznie. Ja również kłaniam się, Krzysztofie. Znamy się od zawsze. Tak. No właśnie. Chciałem powiedzieć, że my się już parę lat znamy, parę rzeczy razem przegadaliśmy, więc muszę ci powiedzieć, chyba gdzieś wyczytałem w naszej prasie, że tych medali może być 17, 18. Jakiś powiał w moją stronę, w moim kierunku, ja jestem w Beskidzie Małym, jakiś taki wiatr optymizmu. Nie wiem, skąd się nagle tych medali tyle nagromadziło, nie wiem, czy ich tyle będzie. Wolałbym, żebyśmy później liczyli te medale, a nie przed rozpoczęciem igrzysk. Ale z drugiej strony, Mirku, jak czytam dzisiaj w naszej szacownej gazecie, mojej, bo przepracowałem w niej 20 lat, twojej również, bo ty prenumerujesz ją i czytasz codziennie od lat kilkudziesięciu. Otóż tam Francuzi liczą, że będą mieli 100 szans medalowych. Już w ogóle nie wiem, o czym oni mówią i na co oni liczą. Chociaż trzeba pamiętać, że gospodarzom zawsze ściany pomagają na igrzyskach olimpijskich i tych medali jest zawsze więcej niż mogliby oczekiwać. Oczywiście, Krzysiu, wiesz jak to jest. Zwykle było tak, jeśli chodzi o przewidywania medalowe, że prawdziwi fachowcy, nie ci publicyści, którzy przed igrzyskami zawsze starają się w nas trochę optymizmu wlać, oni mówią, albo że... Albo mają logarytm jakiś skonstruowany. Albo logarytm, algorytm, jak zwał, tak zwał. I oni zawsze, prawdziwi fachowcy mówili, że tak, no 3 szanse to 1 medal, prawda? W związku z tym ja wiem skąd się bierze ten optymizm, ten entuzjazm, ty też to wiesz, bo tak zawsze było i to się nie zmienia. Natomiast biorąc rzecz rozumowo, to ja się nie spodziewam aż 17, ja myślę, że będzie ich troszeczkę mniej. Ja myślę, że przede wszystkim to, co było w Tokio podstawą tego dobrego wyniku, czyli lekkoatletyka, aż taka potężna nie jest. Sztafeta mieszana, no, się rozpadła. Sztafeta 4x400 metrów pań też raczej medalowa nie musi być. W rzucie młotem mężczyzn przybył bardzo poważny konkurent. No, trudno się spodziewać, że zdarzy się taki cud jak Dawid Tomala po raz drugi, chociaż bardzo bym chciał. I to tak mówiąc bardzo serio. Natomiast jeżeli mogę tak tak troszeczkę rzucić te igrzyska na szersze tło, no to ty lata całe mieszkałeś we Francji, ja tam spędziłem kawał życia też. Mam nadzieję, że no, przy różnych okazjach mówiło się, że gdzieś sport ma wrócić do domu, prawda? Anglicy 3 razy mówili, że futbol ma wrócić do domu. W 96 nie wrócił, w ostatnich tych mistrzostwach covidowych, gdzie finał był na Wembley, tak, nie wrócił. Teraz też chcieli, żeby... Był przed świątku. Tak jest, a ja myślę, że jednak te igrzyska w Paryżu, one mogą mieć coś z nastroju, coś takiego... takiej magii podobnej do tych igrzysk londyńskich, które były pamiętne z wielu powodów. Niesamowitej ceremonii otwarcia. Mam nadzieję, że ta pomimo wszystkich kłopotów, które spotykają Francuzów, też będzie niesamowita. I no jednak, co tu dużo mówić, igrzyska w Europie, w jednym z najważniejszych miast na świecie, w jednym z krajów o najbardziej znaczącej roli w historii świata, w kulturze, we wszystkim, w nauce, to może być coś fajnego. Chociaż z drugiej strony, jak dobrze wiesz, no, wszyscy wiemy, Francja nie jest idealnym miejscem dzisiaj do rozgrywania jakichkolwiek ważnych rzeczy, nie tylko w sporcie, do organizacji jakichkolwiek ważnych rzeczy, nie tylko w sporcie. Jest dosyć tragiczna przeszłość, jeśli chodzi o terrorystyczne zamachy. Jest podzielony kraj i emocje tak samo rozgrzane jak u nas. Francja jest praktycznie bez rządu, prawda? I to wszystko razem może mieć wpływ, ale ja myślę, że jednak te igrzyska będą fajne i to, co mnie zostało w pamięci po tych igrzyskach londyńskich, jeśli chodzi o zachowanie publiczności, o nastrój tego wszystkiego, no to wtedy miałem wrażenie, że igrzyska wróciły do domu właśnie, chociaż przecież Pierre de Coubertin nie jest Anglikiem, nie był Anglikiem. Także moje nadzieje są natury, powiedziałbym, takiej troszkę ponadpatriotycznej. Ja mam niegasnącą właśnie nadzieję, że to będą igrzyska troszkę inne niż te takie organizowane w krajach no, dalekich po pierwsze, a po drugie, które do olimpijskiej idei i do sportu, jaki rozumiemy my jako sport olimpijski, no, doszły dosyć późno. Dla całej Azji, która ostatnio bardzo często organizowała różne igrzyska i letnie, i zimowe, no, sport olimpijski to jest kulturowo rzecz dość obca. Pamiętasz lepiej ode mnie, bo jesteś, no nie, wybacz mi to, jesteś parę lat starszy ode mnie. Pamiętasz przed igrzyskami w Tokio, tymi pierwszymi w 64 roku, poważni intelektualiści sportowi zastanawiali się, jak idea olimpijska zostaje przeszczepiona na grunt japoński, gdzie u nich obowiązujący jest kodeks samuraja, prawda? Dzisiaj już nikt takich pytań nie zadaje, ale jednak... Igrzyska w Paryżu to będzie coś specjalnego. Czy powiedziałem za dużo, czy poszedłem za daleko, drogi Krzysztofie? Nie, wydaje mi się, że masz rację, ja ci powiem. Często wracasz do Londynu, dajesz przykład Londynu i rok 2012. Dla mnie to były najpiękniejsze igrzyska, chociaż przez długie lata myślałem, że nie będzie nic piękniejszego niż Sydney. Ale jednak Anglicy... dodali coś, czego Australijczycy nie mogli dodać, chociaż Australijczycy mieli i tak wiele atutów zabrali ze sobą, bo przecież mieli miłość do sportu taką, jaką chyba nie wiem, czy... Tak, mówi się nawet w świecie anglosaskim, Australia ojczyzna wszystkich sportowców. Panowie, przepraszam, że mam przerwę. Zanim uruchomimy tutaj Darka Urbonowicza, który jest w Paryżu, bo obydwaj słuchamy was z totalnym zaciekawieniem, bo jesteście naszymi mistrzami, to posłuchajmy pani Marty, która pozwoliła sobie na telefon do nas. Pani Marto, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan redaktor pytał, na kogo z niecierpliwością czekam. Więc już odpowiadam, ponieważ jestem miłośniczką jeździectwa, z niecierpliwością czekam na naszych skoczków WKK-wistów i na naszych skoczków, a przede wszystkim na Żanetę Skowrońską-Kozubik, która będzie startowała w dyscyplinie ujeżdżenia na koniu ladmi. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich, wszystkim kibicuję. Nie wiem, czy któryś z nich powtórzy sukces Jana Kowalczyka z Olimpiady. Natomiast mam szczerą nadzieję, że będzie naprawdę bardzo dobrze. To było złoto olimpijskie na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie i płynnie przejdziemy do Dariusza. Dziękuję pani Marto, dziękuję za ten głos. Prosimy o kolejne 22 i 7 trójek i płynnie przejdziemy od tego telefonu do Darka Urbanowicza, bo Darek Urbanowicz to jest człowiek, który uprawiał pięciobój. On na sportach hipicznych zna się doskonale. Darku, na co ty czekasz? Oczywiście na pewno byłeś tak jak ja zasłuchany w dyskusję naszych idoli dziennikarskich. Na wdechu słuchałem oczywiście. Jeszcze raz panowie, wielki szacunek za wasz cały dorobek dziennikarski. Ja czytając o Paryżu, przygotowując się do tych igrzysk, no trudno nie zacząć od tego, co się wydarzyło 100 lat temu. To właśnie tutaj Polacy zadebiutowali oficjalnie jako Polacy, bo wcześniej przecież startowali w Sztokholmie chociażby pod innymi flagami, ale właśnie w Paryżu nasi jeźdźcy wywalczyli, przepraszam, Adam Kulikiewicz wywalczył srebrny medal właśnie w jeździectwie na koniu Picador. Picador to jest imię zmienione tego konia. On był po prostu Jaśkiem, bo to był koń taborowy z wojska, z wojny. I równolegle można powiedzieć, medale zdobywali nasi kolarze torowi w wyścigu na dochodzenie, pokonawszy najpierw w półfinale Francuzów, gdzie no, szaleństwo na punkcie kolarstwa jest powszechne i absolutnie jest to jeden z najważniejszych sportów. Oglądaliśmy niedawno Tour de France, więc widzieliśmy, co się dzieje na tych kluczowych odcinkach poszczególnych etapów, a w finale ulegli Włochom, no świetnie dysponowanym wówczas. Słyszycie, panowie, jak jest przygotowany do rozmowy nasz wysłannik, słyszycie? Proszę, Darku, kontynuuj. Tak, tak, to trochę akurat wiem, ale podejrzewam, że i tak moja wiedza to jest jakaś bakteryjka przy tym, co panowie redaktorzy mają w swoich głowach i też na gotowo mogą cytować wyniki sprzed lat. O, z tym jest już tak dobrze. Tak. No, ja nie mam takiego doświadczenia, jeśli chodzi o Francję. Uczę się dopiero Paryża. Jestem tutaj de facto drugi dzień i odkrywam to miasto. Siedzę sobie tutaj na wzgórzu Montmartre pod świątynią. Patrzę na ludzi, którzy sobie tutaj spędzają czas. No, nie ma tutaj jakiegoś takiego szaleństwa, jeśli chodzi o igrzyska, mam wrażenie. Aczkolwiek byłem dzisiaj na Stade de France, czyli na stadionie, na którym rozpoczął się dzisiaj już turniej olimpijski siódemek rugbowych, tej formuły właśnie skonstruowanej na potrzeby turnieju olimpijskiego, 7 osób. Rozmawiałem z kilkoma kibicami. Ta rozmówka będzie do usłyszenia w jutrzejszym poranku o 7.40. Już teraz zapraszam. Porównywali to rugby do Formuły 1 w porównaniu do tego troszeczkę bardziej statycznego rugby 15-osobowego. Pełen stadion, mnóstwo kibiców. Co ciekawe, gwizdali na Argentyńczyków, wspierali Kenijczyków w tym meczu, bo oczywiście Argentyna Las Pumas szykują się na tutaj na medal olimpijski, być może nawet mówią o złocie. No, piękny dzień. Teraz troszeczkę się właśnie kręciliśmy tu po okolicach. Korzystamy z tego, że jeszcze na dobre się igrzyska nie rozkręciły, więc zwiedzamy, bo jest na to chwila. Całą ekipą radiową, tutaj jest kilku dziennikarzy jeszcze z jedynki, realizatorzy, więc cała nasza ekipa jest na miejscu. No a Igrzyska Olimpijskie dla mnie są wybitnym świętem sportu. Ja wierzę głęboko w podtrzymanie tej namiastki idei olimpijskiej, która się ostała po wspomnianym baronie Pierre de Coubertin, który no, wymyślił igrzyska nowożytne, można powiedzieć, wskrzesił je przez wiele lat, można też powiedzieć, nadzorował i pilnował, jak to ma wyglądać. No, nie wszystko się wówczas trzymało takiej rzeczywistości, która po prostu z czasem no, siłą rzeczy powodowała to, że no, wiele tych takich po jego pomysłów się po prostu nie sprawdziło, nie przyjęło. No, chociażby fakt, że on nie widział kobiet na igrzyskach pierwotnie. Teraz mamy przecież równowagę, jeśli chodzi o liczbę. W naszej reprezentacji nawet jest przewaga. 113 kobiet względem tam 100 kilku panów, czy nawet setki panów. Darku, ja tylko mam taką tak, uwagę, proszę, panie Krzysztofie. Panie Darku, jeśli pan jest drugi dzień w Paryżu, to radzę bardzo się sprężyć, bo przecież to jest miasto, które trzeba zwiedzać nie wiem ile lat. Ja tam 41 lat mieszkam, więc wiem, o czym mówię, ale niech pan się nie załamuje. Paryż jest ślicznym miastem. Ta olimpiada, myślę, że bardzo panu przeszkodzi w zwiedzaniu miasta, ale znajdzie pan czas też na to, żeby korzystając z tych obiektów, w których będą rozgrywane różne konkurencje czy różne sporty, Wielki Pałac, w którym będzie Szermierka, to są wszystko piękne obiekty, które pan sobie obejrzy. A więc zachęcam, Igrzyska Olimpijskie oczywiście, sport oczywiście, ale od czasu do czasu niech pan rzuci okiem też na te wspaniałości, które są nad Sekwaną. Krzysiu, ale ja myślę, że twoja rada jest absolutnie słuszna, natomiast wydaje mi się, że akurat w przypadku tych igrzysk te dwie rzeczy można połączyć. No właśnie. Bo naprawdę Francuzi zrobili dużo, żeby przy okazji zawodów olimpijskich, a nie tylko jakichś ładnie zmontowanych telewizyjnych obrazków, pokazać piękno Paryża. Przecież no, na miły Bóg, łucznicy będą, o ile mi pamięć nie mieli strzelali na polu marsowym. Można będzie oglądać, będzie można oglądać zawody w Grand Palais. No, już nie mówię o ceremonii otwarcia. Pałac Wersalski. No przecież te wszystkie sporty miejskie na zamkniętym, ja wiem, że to powoduje problemy, na zamkniętym placu Concorde. Moja córka wybiera się na te igrzyska już w sobotę i ona sobie wybrała właśnie te wszystkie miejskie sporty, bo ją to najbardziej interesuje. To młodych ludzi interesuje, żeby zobaczyć wielki sport, żeby zobaczyć rywalizację o medale, nie w małej sali gdzieś tam, tylko właśnie w takich miejscach, które się kojarzą z Paryżem, z kulturą, z historią, które są nie tylko atrakcyjne sportowo, bo tam właśnie ktoś z kimś walczy. Ja myślę, że tutaj ta historyczna szansa Paryża, ona nie zostanie zaprzepaszczona, bo ty wiesz i ja wiem... Że Francuzi... Oni to umieją robić po prostu. Oni to umieją robić, tak. Jak oglądasz Tour de France, to od wielu lat Francuzi pokazują Francję w sposób genialny i tutaj przez 20 lat komentując Tour de France w Eurosporcie z Tomkiem Jarońskim, mieliśmy jednak ułatwione zadanie, bo te piękne obiekty, pałace, ogrody, już nie wiem co jeszcze, wszystko to, co można było państwu zademonstrować, wszystko to Francuzi pokazują i to wszystko w sposób mistrzowski. No, popatrz na Vueltę hiszpańską. Hiszpania jest wspaniała, ale Hiszpanie nie potrafią tego tak pokazać. Włosi też są mniej zainteresowani, żeby pokazać te swoje obiekty, bo ciągle między Koloseum i jeszcze paroma rzeczami w Rzymie, to już niewiele pokazują, jakieś albo z daleka, albo nie jest to za bardzo precyzyjnie pokazane. Natomiast Francuzi są w tym naprawdę mistrzami i myślę, że ta ceremonia otwarcia niebywała, to może być niebywałe święto dla sportu, dla turystów, dla kibiców, dla wszystkich właściwie, to może być coś pięknego. Oby tylko dopisała pogoda, oby nie było żadnych niepożądanych niespodzianek. Przypomnijmy, Mirku, przepraszam, przypomnijmy tylko, to może skierujemy tę prośbę o przypomnienie do Darka Urbanowicza, jak będzie wyglądała ceremonia otwarcia, bo ona się nie będzie odbywała na Stadionie Olimpijskim. Darku, przypomnij proszę. Tak, wszystko ma się odbyć na Sekwanie u mniej więcej na wysokości wieży Eiffla. Ja byłem dzisiaj tam, mieliśmy zdjęcia robione na potrzeby naszych mediów społecznościowych, radiowych. Miejsce robi wrażenie, jest wielka trybuna dla dziennikarzy, kilkuset, którzy będą przecież relacjonować to wydarzenie. Zapowiada się wspaniale. Niewiele jeszcze wiadomo, jest pewne embargo na to, jak ma wyglądać. Ale wiadomo, że na jednostkach pływających, prawda? Będą płynęły. Tak. Ekipy mają płynąć podobno na statkach. Co ciekawe, znicz olimpijski ma być, czy też płomień olimpijski ma płonąć właśnie na wieży Eiffla, która jest udekorowana już kółkami olimpijskimi. No, wygląda to wszystko, oczywiście jest zamknięte, nam się udało przejść, bo mamy odpowiednie akredytacje umożliwiające właśnie przejście w niektóre miejsca, które są zastrzeżone dla zwykłych turystów i kibiców. Śmiertelników. No, ja też jestem śmiertelnikiem, jakby nie było, ale No wygląda, zapowiada się to faktycznie bardzo obiecująco. Rozmawiałem wczoraj podczas, spotkałem się z Radosławem Zawrotniakiem, naszym wybitnym szpadzistą, który kilka dni temu dopiero zakończył karierę oficjalnie, ale ja podejrzewam, że jeszcze się skusi na nie jeden start. To przypomnę, szpadowy wicemistrz olimpijski w drużynie z Pekinu 2008, a więc sprzed 16 lat, wciąż się bił, wciąż zdobywał medale mistrzostw Polski, stawał na podiach Pucharów Świata. W tym sezonie nawet wygrał jeszcze Puchar Polski, więc no cały czas bardzo dobrze fechtuje. Przypomnę, jego zawodniczkami są dwie obecne olimpijki, czyli Aleksandra Jarecka oraz Renata Knapik-Miazga. To są jego zawodniczki. No i mówili właśnie o spektakularnej arenie, na której odbędą się turnieje szermiercze w poszczególnych broniach. Tam jest po prostu światło dzienne, przeszklony, piękny obiekt i Renia Knapik-Miazga powiedziała, że ona się z tego bardzo, bardzo cieszy, bo właśnie lubi walczyć, kiedy jest światło dzienne, kiedy zawodnicy nie są trochę tak osaczeni ciemnościami, kiedy tylko podświetlone jest to podium, na którym rozstawiona jest plansza do szermierczych pojedynków. Więc faktycznie te tuż przy wieży Eiffla jest rozstawiony wielki obiekt, na którym będą rozgrywane turnieje piłki plażowej. Żeglarstwo w Marsylii też spektakularny obiekt. No tak, i tak. I windsurfing na Tahiti. I bardzo windsurfing na Tahiti, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Tak. Ale a po windsurfingu w tej olimpijskiej klasie IQ Fire, to mamy naprawdę mocnego kandydata do medalu, Pawła Tarnowskiego, którego uwielbiamy i bardzo trzymamy za niego kciuki, ale to była mała dygresja. 2027 trójek, to jest numer telefonu do nas w każdej olimpijskiej sprawie. Mirosław Żukowski, Mirku, bo chciałeś coś dodać. Ja oprócz tego chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o stosunek Francuzów do sportu, to ja czytając francuską prasę i generalnie interesując się życiem Francji, zauważyłem coś, nie wiem, czy Krzysztof to potwierdzi, mam nadzieję, że tak, że Francuzi bardzo umiejętnie potrafią wpleść sport i bohaterów swoich sportowych do kultury masowej. Anquetil, Poulidor, Marcel Cerdan, Edith Piaf obok ringu, to wszystko razem to jest w pamięci każdego Francuza. Ja nigdy nie zapomnę najpiękniejszego mojego pobytu we Francji, to było kiedy Francuzi w 91 roku pierwszy raz po wojnie wygrali Puchar Davisa, po tej epoce muszkieterów przedwojennych, dla których zbudowano stadion Roland Garros. Pamiętam Francuzów z tej twojej, Krzysiu, redakcji L'Equipe. Wszystkich ich znaliśmy i oni oblecieli świat 4 razy. I ja pamiętam, że kilku z nich nie było w stanie zadawać pytań, bo mieli łzy w oczach ze wzruszenia. Wiesz, i to nie byli, tak było. To nie byli początkujący dziennikarze, to byli starzy wyjadacze, którzy widzieli wszystko. Wydawało się, że nasz zawód sprzyja, nie wiem, cynizmowi, takiemu codziennemu stosunkowi do sportu. Jest dziś, jutro będzie, pojutrze w Nowym Jorku, potem w Melbourne, potem następne wielkie szlemy. Nie, to było wielkie wzruszenie. Ja to doskonale pamiętam i wydaje mi się, że właśnie to, no troszkę na przykład nas różni od Francuzów. U nas te wszystkie wielkie legendy, nawet legenda fantastycznej drużyny Kazimierza Górskiego nie przerodziła się w nic takiego. Oczywiście szanujemy sportowców, ale taki przeciętny Polak, nie kibic, no kulturowych, historycznych, takich, powiedziałbym nawet górnolotnie patriotycznych przeżyć, ze sportem nie kojarzy, a Francuzi tak. Tak, i słuchaj, L'Equipe, do którego często wracamy, wydał ostatnio, wyszło nakładem L'Equipe takie pismo Nasi Bohaterowie, chyba tak mniej więcej to się nazywało, a może Nasze Idole. I to, co mówisz, że Francja potrafi nie tylko pokazać kraj, który jest przepiękny, ale też ludzi sportu, nie tylko ludzi sportu. Jak będziemy chcieli, to będą pokazywali nam swoich wielkich malarzy, czy wielkich muzyków, czy wielkich artystów, ale sportowców i tych nazwisk jest mnóstwo. Co więcej, co 4 lata do tego grona dodają jeszcze chętnie 3-4 nazwiska, a może i 5, i tych nazwisk z każdą olimpiadą, czyli cyklem 4-letnim, ciągle tych bohaterów sportu, nie tylko sportu, przybywa. Panowie, ja tak czułem, że tak będzie, że to będzie taka dyskusja, że ja tak naprawdę mógłbym podać godzinę i po prostu się zasłuchać w tym, co wy mówicie. Natomiast kilka tutaj problemów chciałbym jeszcze z wami dotknąć. Czy liczba medali, to jest papierek lakmusowy siły sportu, liczba medali olimpijskich w danym kraju, także w naszym? No, moim zdaniem nie. Historia sportu dowodzi, że worki medali zdobywały kraje, w którym ludziom wcale nie żyło się dobrze. I gdzie sport chociażby był... Chociażby nasz kraj podczas reżimu komunistycznego, oczywiście, chociażby na igrzyskach w Montrealu. Oczywiście, tak. NRD i tak dalej. Były worki z dopingiem też. Tak, tak. Oczywiście. Oczywiście. Natomiast nie, liczba medali... jeśli chodzi o stosunek liczba medali, poziom życia, no to gdybyśmy traktowali to w drugą stronę, no to przecież, nie wiem, od lat na wszystkich igrzyskach powinni zwyciężać, nie wiem, Skandynawowie, nie wiem, Australijczycy, no oczywiście, a w pewnym stopniu Amerykanie również, chociaż tam nierówności są ogromne. Natomiast z mojego punktu widzenia najistotniejsze jest to, że no niestety te igrzyska tak jak piękne mogą być, o czym mówiliśmy, tak również czekam na nie z jakąś taką podskórną obawą. Niepokojem i ona do tej pory... W związku z napięciami politycznymi w samej Francji także? Też, tak, jak najbardziej. No w tej chwili napięcia polityczne we Francji to może nie jest największe niebezpieczeństwo, natomiast to wszystko, co się... Wydawało się nam, że Rosja, Białoruś to będzie główny problem. No to się zrobił marginalny problem, tak, prawda? Tak, w tej chwili najważniejszym problemem, wydaje mi się, dla bardzo wielu młodych przede wszystkim kibiców i dla opinii publicznej na Zachodzie jest kwestia Izraela i to już dzisiaj widać, wojny w Gazie. Tak. Ja nie tak dawno byłem w Wielkiej Brytanii, na przykład w Szkocji, widziałem w wielu domach, prywatnych domach ludzi wywieszone palestyńskie flagi, prawda? I już w tej chwili sygnalizowane są właśnie z igrzysk. Tam dzisiaj reprezentacja Izraela chyba grała pierwszy mecz. I wokół tego może być ogromne napięcie. No a wiemy, Izrael, kwestie arabskie, no to we Francji jest rzecz bardzo gorąca. I tutaj największe środki przeznaczone na ochronę, jeżeli komuś przyjdzie do głowy te igrzyska popsuć, to może być problem. Tego się odrobinę boję, ale może niepotrzebnie. Jak mówię, spokojnie nie śpią. Dopóki z nic nie zgaśnie, wydaje mi się, że będzie... W każdym z nas powinien być taki niepokój, no bo to oznacza, że jesteśmy świadomi tego, w czym uczestniczymy, prawda? No bo można oczywiście... Mirku, my się boimy o to zawsze, prawda? Oczywiście, ale wiesz, Krzysztofie, można... Nie ma w tej chwili bezpiecznego miejsca na świecie, gdzie byś to zorganizował zupełnie bezstresowo. Nie wiem, może na Tasmanii, ale też nie mam pewności. Natomiast... No więc ja chciałem tu dwa grosze dodać, że Francja, która jeszcze nie tak dawno wydawała się właściwie beczką prochu, bo przecież wiemy, co się działo po wyborach europejskich, kiedy Macron nagle ogłosił rozwiązanie parlamentu, wydawało się, że Francja będzie za chwilę walić głową w ścianę. Okazało się, że jednak w momencie, kiedy sytuacja staje się groźna, Francuzi potrafią się przytomnieją i okazało się, że jednak w ciągu bardzo krótkiego czasu, 2 tygodni, potrafili odepchnąć, czy zniwelować. Ale także dzięki agitacji sportowców, te apele chociażby Kyliana Mbappé były kluczowe. Oczywiście, więc ja mówię, że potrafili się jednak zmobilizować. I tutaj ja chociaż zgadzam się z tobą, Mirku, nikt nie może być dzisiaj ani bezpieczny czuć się na świecie, ani ten świat nie jest normalny, bo staje się coraz bardziej nienormalny. Ja czasami marzę do tych lat dawnych, kiedy no przynajmniej mogłeś wyjść spokojnie, obojętnie gdzie, czy to było w Berlinie, czy to było w Paryżu, czy to było w Londynie i nie obawiałeś się specjalnie, że coś ci na głowę spadnie, chyba że szukałeś guza. A teraz nic nie wiadomo, co się może zdarzyć. Tym niemniej myślę, że Francuzi i tutaj będą potrafili się skonsolidować. Mają rzucone olbrzymie siły policyjne. Niektórzy mówią, że to w ogóle jest straszne, że podczas Igrzysk Olimpijskich tyle będzie policjantów. No dobrze, ale muszą być, bo jeśli nie, to w ogóle nie będzie można zorganizować. Niedługo nie pójdziemy do teatru i na ulicy nie będzie się mogło na przystanku zgromadzić 100 osób, bo to będzie niebezpieczne, prawda? Więc myślę, że oni sobie z tym poradzą, aczkolwiek zgadzam się, Mirku, z tobą, że niebezpieczeństwo jest, aczkolwiek ja tyle lat przeżyłem w Paryżu, we Francji, nigdy nie odczuwałem żadnego zagrożenia. Chodziłem po ulicach, chodziły po ulicach moje trzy córki o różnych porach dnia i nocy. Nic się nigdy nie wydarzyło. Także troszeczkę musimy wziąć środki uspokajające. Paryż nie jest jakimś piekłem na świecie. Jest dużo więcej miast, które są o wiele bardziej niebezpieczne, chociaż nam się wydaje, że ten Paryż, o którym się siłą rzeczy tyle mówi dzisiaj, że ten Paryż jest tak strasznie niebezpieczny. Słuchajcie, przepraszam, że przerwę, panie Krzysztofie, ja się nie boję o Darka Urbanowicza, bo razem uczęszczaliśmy na lekcję kickboxingu i kolejne pytanie do ciebie, Darku, czy także do panów, ale w związku z tym, że nie słyszeliśmy cię przez jakiś czas, to chciałbym cię włączyć do dyskusji. Czy twoim zdaniem sport olimpijski się zwija, czy rozwija? No, Międzynarodowy Komitet Olimpijski szuka sposobów na to, by jednak utrzymać się na powierzchni, aby podtrzymać poziom zainteresowania, z którego Igrzyska Olimpijskie słynęły. No przecież to są rekordowe oglądalności na całym świecie, jeśli chodzi o telewizję, o wszystkie tak naprawdę media, prasę, więc zwróćmy też uwagę, że są dyscypliny, które no, wypadają z programu Igrzysk Olimpijskich. Są sporty, które wchodzą. Ja przypomnę, że będziemy świadkami rywalizacji breakdancerów, czyli no, nie wiem, jak nawet to zdefiniować, no bo to nie do końca jest taniec, no bo to już są triki akrobatyczne, ale pod muzykę. Tak. Ja szczerze mówiąc jestem też na poły takim dziennikarzem ogólnym, czym się zajmuję w Trójce, ale no, wywodzę się z żeglarstwa i to jest taki jeden z najważniejszych dla mnie sportów. Stąd też od razu uśmiechnąłem się, jak wspomniałeś o Pawle Tarnowskim, na którego faktycznie bardzo liczymy. No, żeglarstwo niesamowicie się zmieniało przez te wiele, wiele lat. Ja pamiętam, jak bardzo żałowałem, że chociażby z programu Igrzysk Olimpijskich usunięto klasę Star, która była dla mnie takim znakiem równości z Igrzyskami, bo to była taka klasa, przypomnę, na niej ścigał się Mateusz Kusznierewicz z Dominikiem Życkim na Igrzyskach w... Przepraszam, pamięć nie myli, usunięto też królewską, wydawało się, klasę Fin, prawda? Tak, Fin też. Fina też już nie ma. Ostatni raz był w Tokio, w zasadzie w Enoshimie. Star ostatni raz był w Rio de Janeiro. Nie, przepraszam, w Rio już nie było, w Londynie był. Wtedy Mateusz z Dominikiem ostatni raz startowali, również się otarli o medal. Wcześniej przecież były klasy, które no w dzisiejszych, dla porównania, teraz jest kitesurfing, jest windsurfing na hydroskrzydle, czyli no, tam, gdzie Paweł deska z żaglem, która pędzi, lewituje nad wodą. Pędzi kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, unosząc się nad wodą niemalże, więc to jest... No, chociażby na przykładzie tego sportu jest bardzo, bardzo widoczne, Darku, jak bardzo sport olimpijski się zmienia. Darku, zanim zapytam pana Krzysztofa i Mirosława Żukowskiego, czy ich zdaniem sport olimpijski się zwija, czy rozwija, to nie wiem, czy wy wiecie, bo my z Darkiem wiemy, że Paweł Tarnowski, który będzie nas reprezentował w klasie IQ Foil i który jest naprawdę poważnym kandydatem do medalu, to jest hrabia Tarnowski. On pochodzi w prostej linii od założyciela rodu Tarnowskich, Spytka z Melsztyna. Także my mamy się też kim pochwalić, słuchajcie, we Francji. Oczywiście, natomiast jeśli chodzi o to zainteresowanie igrzyskami i zmiany programu, mnie to nie wszystko się podoba, jeśli chodzi o te zmiany. No to jest wszystko konsekwencją tego, co ci się nie podoba? Co starci... Epatowanie młodych taką troszkę nie najwyższych lotów Rozrywką, rozrywką. Tak, rozrywką. Natomiast... Nie ten taniec na trotuarze, to się w ogóle nie podoba. No, ale słuchajcie, to wszystko jest konsekwencją tego, co elegancko panowie Bach i spółka nazywają to zjawisko, że kibic i igrzysk siwieje. Igrzyska są oglądane no nie tak bardzo jak kiedyś, a przede wszystkim igrzyska są oglądane przez młodych ludzi inaczej. Nie ma możliwości przykucia ich uwagi 3-godzinnym longerem lekkoatletycznym wieczorem. Oni sobie obejrzą szybciutko to finał prawda, jeden, tak drugi, zwane shorty, trzeci. Tak. I to się inaczej konsumuje. Ale sport dziś w ogóle rywalizuje z platformami streamingowymi. Absolutnie. Natomiast ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że MKOL jest najbogatszą ciągle organizacją pozarządową na świecie. To już nie jest organizacja non-profit, tak jak w dawnych czasach. I oni mają wystarczająco dużo środków, żeby robić i jedno, i drugie. To znaczy i dopieszczać młodego, i dopieszczać starszego. I dopieszczać starszego, jednym słowem stać na straży tych małych sportów. Bo ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, zanim ta audycja się skończy. Jeszcze trwa. Spokojnie. Wszystkim państwu, którzy będziecie oglądali igrzyska, pamiętajcie, że to nie są igrzyska tenisistów, golfistów, koszykarzy z NBA czy gwiazdorów sprintu w lekkoatletyce. To są igrzyska wioślarzy, kajakarzy, strzelców, judoków, ciężarowców, zapaśników, pięcioboistów. Pięściarzy, ping-pongistów, a więc ludzi z tych wszystkich sportów, które współczesna gra na medialnym rynku sportowo-rozrywkowym, ona ich pozbawiła szans, bo Lewandowski, Świątek zjedli wszystko. Całe zainteresowanie ludzi, dla których sport nie jest narkotykiem, tylko dla tych, którzy interesują się sportem, bo interesują się światem. I igrzyska dla tych wszystkich ludzi małych sportów i pieniądze, które płyną z igrzysk poprzez te zyski, które MKO uzyskuje głównie od amerykańskiej telewizji NBC, która podpisała kontrakt od 20 roku do 32 na ponad 7 miliardów dolarów. I jest też program sponsorski ogromny, przynoszący MKO-owi wielkie zyski. MKO się tym dzieli. I gdyby nie te pieniądze, to wiele małych sportów by zginęło. Dla wielu bardzo małych sportów być albo nie być na igrzyskach to jest być albo nie być w ogóle. Panowie, jak tu się nie o tym pamiętali. Panowie, jak tu się nie zgodzić z Mirosławem Żukowskim, prawda? Tak, Mirku, masz mnóstwo racji. Ja zawsze od lat podziwiałem twoje takie spojrzenie, no jakbym powiedział, troszkę spojrzenie z góry, bo to nie jest spojrzenie z boku, bo ty jesteś... To jest trzeźwe spojrzenie. Bardzo trzeźwe spojrzenie z góry. Patrzysz na te wszystkie rzeczy, które się w sporcie dzieją i działy się na przestrzeni ostatnich lat. Ale wiesz co, mnie się wydaje, ja tu powiedziałem, że nie chcę tego tańca na trotuarze. Oczywiście przesadziłem, ale no powiedzcie mi tak naprawdę, co mają igrzyska olimpijskie w założeniu z tańcem, do którego, no przepraszam bardzo, wszyscy możemy tak tańczyć? Nie, prawda? Nie. No a jednak są dyscypliny sportu, te tradycyjne, które zaczynają się od tego, że prawie wszyscy mogą je uprawiać. To teraz jest coraz trudniej, bo sprzęt jest inny, bo są inne, to co mówiliśmy, łodzie inne w żeglarstwie, łodzie w wioślarstwie, w kajakarstwie, a ja to bym wolał tak jak ty mówisz. Niech będzie część dla młodzieży, zgoda, ale niech będzie też uchowana i zachowana tradycja. Nie może dochodzić do takich idiotyzmów, że nagle mówimy, że będziemy oszczędzać na miejscach dla sportowców w wiosce olimpijskiej i dlatego pojedzie 12 czy 13, a nie 14 siatkarzy. Robi się z tego wielki problem. Trenerzy nie wiedzą, jak ustawiać te zespoły. Później się zmienia to jeszcze wszystko 48 godzin przed rozpoczęciem igrzysk. To jest niepoważne. A taki Dariusz Urbanowicz ma jedynkę, z tego co wiem. No i bardzo dobrze. No i jeszcze. Ale gdzie, panie Darku, gdzie pan ma tą jedynkę? Niech pan mi powie, to powiem, czy będzie pan dobrze ulokowany. To kogoś się dokwateruje tam do niego od razu. Tak. Słuchajcie, ale mówiąc serio, to ciasna ta jedynka, trochę większa niż w Tokio podczas igrzysk, bo tam faktycznie pokoik był taki mały, że żeby opuścić nogi z łóżka, jak wstawałem, musiałem torbę przełożyć na łóżko z kolei. Tam nie było na nic miejsca, nie było szafy. Miał pan łóżko, bo ja pierwszy, jak byłem w Tokio, to spałem na podłodze, a pan ma łóżko, to i tak jest lepiej. No, zgodnie z japońską tradycją. Tak. Tak, tak, natomiast jeśli chodzi jeszcze o to wszystko, co się dzieje przed igrzyskami, bo ja zawsze uważałem, że z punktu widzenia nas, mediów, to co przed igrzyskami, jeśli chodzi o wzbudzenie zainteresowania czytelników, jest może nawet ważniejsze niż to, co podczas igrzysk. I ja bardzo uważnie śledzę to, co pisze prasa światowa teraz i muszę powiedzieć, że troszeczkę jestem rozczarowany, że głównie wyszukuje się wad, głównie wyszukuje się kontrowersji, głównie wyszukuje się tematów, które nie są do końca informacyjne, tylko wzbudzają jakieś emocje, głównie negatywne. I zaczyna się dyskusja w mediach społecznościowych. Czy te tekturowe łóżka, które są wcale, one są z tektury, a one są bardzo dobre, spałem na takim. I to ciągle jest wałkowane, sprawa tych tekturowych łóżek, prawda? I tak dalej. I nawet takie rzace, prawda? Takie rzace i to potem piszą, że te tekturowe łóżka są po to, żeby prezerwatyw mniej zużywali w tym podczas igrzysk, bo te rekordy są bite przecież nieustannie z igrzysk na igrzyska w wiosce olimpijskiej. I tego typu tematy troszeczkę wypierają poważną refleksję. Ale sprecyzuj czego rekordy, bo nie powiedziałeś. W zużyciu tych prezerwatyw i te tekturowe łóżka miały zapobiegać temu. No tego typu teksty zdarzają się w poważnych portalach, polskich też. Na kilka dni przed igrzyskami. Nie szukam tego, troszeczkę nawet współczuję tym dziennikarzom, którzy muszą stworzyć takie treści. Ktoś ich tam wysłał, bo to są też relacje wysłanników. To jest bardzo smutna konstatacja. I wypisują tego typu rzeczy. Ale jak mówię, ja mam ogromnie dużo zrozumienia dla młodych ludzi wchodzących w tej chwili do zawodu dziennikarskiego i uważam, że bardzo wiele rzeczy, które się nam nie podobają, które my widzimy w sposób krytyczny, to nie jest ich wina. Tego się po prostu od nich wymaga. Oni innego świata nie znają. Ale ja zabiorę głos, bo ja uważam z kolei, że powinni się młodzi dziennikarze uczyć dziennikarstwa od takich ludzi jak wy. A to jest największy problem w polskim dziennikarstwie, że pozbywa się ludzi doświadczonych, ale to jest temat na inny Klub Trójki. Oczywiście. Panowie, jeszcze jeden wątek związany tam gdzieś tam wywołany przez nas pokątnie. Myślę o starcie sportowców z Rosji i Białorusi. Wydawało się to być naprawdę bardzo poważny problem. Tymczasem do Paryża wybiera się garstka de facto sportowców z tych dwóch krajów, z kraju agresora i przyjaciela agresora. 15 osób, tak, o ile dobrze dzisiaj... Głównie tenisistów, tak. Ale to trudno powiedzieć, czy to są Rosjanie, każdy z nich jest właściwie jednoosobowym przedsiębiorstwem. I akurat jeśli chodzi o tenis, to się wyrywam do głosu, bo to całe moje sportowe życie. Pewnie, Mirku, po treningu dziś tenisowym. Nie, wczoraj. A to wczoraj, no dobrze. Ja wiem, że jeśli chodzi o tenis, to wśród Rosjan, w duszy każdego z nich, opowiadał mi o tym jeden dziennikarz podczas niedawnego turnieju Roland Garros, odbywała się walka. Mieszkam oczywiście we Francji od lat, tak jak Miedwiediew. Mieszkam od lat w Barcelonie, tak jak Rublow. Ale jestem Rosjaninem, prawda? Tak właściwie nie wiadomo, lepiej z punktu widzenia tego właśnie bycia Rosjaninem wystartować, czy nie, prawda? Bo wystartuję, to mnie propaganda putinowska uzna za zdrajcę. To prawda. Nie wystartuję, to po pierwsze stracę olimpijską szansę, a oprócz tego ludzie, którzy tej agresji się sprzeciwiają, uznają mnie za sojusznika paskudnej sprawy. Ale zobaczcie, z drugiej strony było też tak, że na Tomasa Bacha, na prezydenta MKOL-u sypały się gromy z jasnego nieba, gdy ten decydował o tym, żeby tych sportowców z Rosji i Białorusi dopuścić, a okazało się, że to sito było tak rzeczywiście gęste, że ich właściwie tam nie ma. No tak, ale... I teraz on jest znienawidzony w Rosji. Ale tak, ale to się wszystko zmieniło dlatego również, że Rosjanie zmienili swój stosunek do Bacha. Że wszyscy się spodziewali, że jego decyzja, że dopuszczamy Rosjan, że nie robi tak jak Sebastian Coe. Rosjanie, Białorusini, out. Tak. On dostawia jakąś furtkę, że Rosjanie będą mu za to wdzięczni. Co się stało? Sebastian Coe, czyli lekkoatletyka. Lekkoatletyka, World Athletic. Że Rosjanie są wykluczeni kompletnie z lekkoatletycznych zawodów. Tam nie ma żadnych furtek. I wszyscy się spodziewali, że oni będą wdzięczni za te decyzje. Tak. A się okazuje, że nie tylko nie byli wdzięczni, to jeszcze wyciągnęli Bachowi jako Niemcowi całą masę paskudnych argumentów historycznych i uznali go za człowieka, który gnębi putinowską Rosję. I w tym momencie okazało się, że no naprawdę za tymi Rosjanami nikt nie stoi i są tylko ci, którzy są w tej chwili. Z mojego punktu widzenia ja bym się przesadnie nie zmartwił, chociaż rozumiem wszelkie niebezpieczeństwa. Naprawdę je rozumiem. Odpowiedzialności zbiorowej, to w dalszym ciągu uważam, że to nie jest czas, żeby zapraszać rosyjskich baletmistrzów, rosyjskie teatry, rosyjskich muzyków i rosyjskich sportowców. Ale oczywiście myślę, że to jest też problem, z którym sobie Zachód, no powiedzmy, częściowo radzi, częściowo nie. I we Francji ten problem też istnieje, bo się sprowadza za wielkie pieniądze, sprowadza się i artystów, i innych przedstawicieli jakichś dziedzin życia, które są dalekie od sportu, ale które jednak też zainteresowanie nimi jest olbrzymie. Myślę, Mirku, masz rację oczywiście. Tak mi się wydaje, że nie mówię już o tych wszystkich Rosjanach, którzy, tak jak dałeś przykład w tenisie, albo zajmują stanowisko, które nie odpowiada Moskwie. Wiadomo, że oni już prawdopodobnie do tej Moskwy albo chętnie nie przyjadą, albo w ogóle nie przyjadą. No ale to są problemy, z którymi jednak świat będzie sobie musiał poradzić. Zobacz na przykład na liście Francuzów, którzy, a jeszcze tylko tutaj może jedną rzecz dodam, że bardzo przytomnie zachowuje się prezydent Macron ostatnio, chociaż można było tego spodziewać się od razu po tych drugiej turze wyborów, które były we Francji do parlamentu, że on jednak zachowa rząd, mimo że podał się do dymisji, ale ten rząd będzie zachowany do końca igrzysk przynajmniej, a wydaje się, że przynajmniej do końca lata, czyli do końca wakacji, i w związku z tym nie będzie w Paryżu czy we Francji jakiegoś wielkiego rozgardiaszu. I tak jak słyszałem, czytałem ci, że tam nie ma rządu. No jest rząd, właśnie ten rząd stary, który może jeszcze przez jakiś czas działać. Administrować, jak sami Francuzi mówią. Natomiast mówiliśmy o ewolucji poglądów Bacha, to jeżeli już wspomniałeś Macrona, to też niezwykle interesująca jest ewolucja poglądów Macrona na start Rosjan i Białorusinów. Przecież pamiętasz, jak zaczęła się wojna, on usiłował w kontaktach z Putinem odegrać taką samą rolę, jaką odgrywał prezydent Sarkozy przy konflikcie z Gruzją. I był tym człowiekiem Zachodu, który wysyłał sygnały, że może by z tym Putinem się jakoś dogadać, może by temu wszystkiemu jakoś zaradzić. Za bardzo długim stołem siedzieli, pamiętacie? Tak, słynne zdjęcie. Oczywiście. I kiedy to się nie udało, to jednak podjął również właściwą decyzję, zmienił poglądy i w ostatnim czasie już mówi raczej, że Rosjan z flagą, mówił raczej, zdecydowanie nawet mówił, że Rosjan z flagą, hymnem i tak dalej, on sobie zdecydowanie we Francji nie życzy. Czyli co na tym polu mamy w tej chwili, prawda? Jeśli chodzi o Rosję, Białoruś w Paryżu, to jest wypadkową ewolucji poglądów kilku ludzi, ale przede wszystkim moim zdaniem zadecydowało to, że jednak no, większość krajów demokratycznego świata, gdzie są wolne media i społeczeństwo obywatelskie, jest zdecydowanie przeciwko temu konfliktowi, a za Bachem było tylko argument, że Europa nie jest pępkiem świata, Chiny, Indie, Ameryka Łacińska, Afryka cała, no nie do końca rozumie ten problem i tę wojnę w taki sposób jak my. Panowie, niestety pytam o to, czy ruch olimpijski się zwija, czy rozwija. My się musimy zwijać, bo zostało nam 30 sekund na zakończenie. Wasz typ medalowy dla reprezentacji Polski, Mirku. Ile ich będzie? Jeżeli będzie około 10, będę szczęśliwy. Jeżeli będziemy w klasyfikacji medalowej w czołowej 20, to będę jeszcze szczęśliwszy. Panie Krzysztofie.